пан. Міліцейскі хапун на плошчы Якуба Коласа. Бралі найперш журналістаў, пазнавальныя прыкметы, дыктафон і фотаапарат. З паміж затрыманых мусіла быць радыёжурналістка Любоў Л, якая падчас хапуну акурат выходзіла ў жывы эфір. Прынамсі, міліцейскі палкоўнік гыркнуў свайму падначаленаму ў ейны бок. «І гэту вазьміце!» Калі мент падскочыў да журналісткі, тая паведаміла ў мабільнік. «Прабачце, калі ласка!» І тады ўжо менту. «Если ты, сволач, меня хоць пальцам тронеш, это будзе твоё паследняе дзействе на службе!» Мент адскочыў у бок і пайшоў далей. Агаломшаная такім развіццём падзеяў, журналістка павернулася да аднаго з удзельнікаў акцыі, што стаяў побач, і сказала: «А чаго это он меня паслушался?» На што удзельнік акцыі патлумачыў: «Вы б сябе бачылі з боку, я на ўсялякі выпадак таксама адышоўся». Чыгор. Знаёмая распавядала. Ідзе яна на гістфак БДУ міма прэзідэнцыі і бачыць наступную карціну. На зялёнай-зялёнай траўцы сядзіць руды-руды кот і гадзіць. Прычым, відаць, ведаў, дзе гадзіць, бо зрабіў сваю справу і вельмі хутка збег. І толькі некія хлапцы, што міма ішлі, пракаментавалі: «Ну, хоць кто-то рішылся». Міхалевіч. Алексей Янукевіч распавёў гісторыю з горада Касцюковічы. Прыехаў супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта праводзіць агітацыю і пачаў распавядаць: «У Балгарыі развалілі калгасы, дык у выніку памідоры возяць з Турцыі». Дык наш актывіст запытаўся: «А як там у Турцыі з калгасамі?» Супрацоўнік хуценька згарнуў сустрэчу і з'ехаў. Жальгерыс. 2004 год. Харкаў. Зайшлі з сябрам у краму, стаім, выбіраем, чаго паесці, выпіць. Натуральна, размаўляем па-беларуску. Прадавачкі, пачуўшы, перамаўляюцца між сопку: «Ну, не халеры ж не ўмеюць украінскай гаварыць, але ж як стараюцца, як стараюцца». Сільвер Рэбл. Ехаў з працы. На адным з прыпынкаў у забіты пасажырамі трамвай уламіўся добра апрануты, сіваваты мужык гадоў 40 з вялізнай сумкай-чамаданам на калёсіках. Пакуль лез, штурхануў мяне ў грудзі, і я, пахіснуўшыся, прыціснуў маленькую школьніцу. Мужык нахабна ўсіх распіхаў і стаў патрабаваць ад некай дзяўчыны, каб тая падняла з падлогі сваю валізу і вызваліла месца для яго чамадана, прычым называе ўсіх на «ты» і вылучаецца правільнай рускай мовай. Навакольныя жанчынкі сталі абурана шумець, што, маўляў, як не сорамна мужыку прымушаць жанчыну прыбраць цяжкую сумку. Мужчына павучаў на ім: «Маладыя должны заботіцца о нас, стариках». Тут нейкая бабуля яму і кажа: «Да на табе араць можна, конь ты такі, дзед знайшоўся». Мужык: «Я не позволю на меня араць. Падумаць толькі, какія жэлчныя в Беларусіі женщины, не то што ў нас в Расіі». Тады я яму так ветліва і кажу: «Ну і валіў сваю Расію». Дзядзька нешта вякнуў пра калхозны язык. Рукі ў мяне чесаліся пусціць яму юху, але занятыя былі адна букетам пралесак і парасонам, а другая кофрам з фотаапаратам. Таму я, як сапраўдны еўрапеец, паклікаў на дапамогу двух афіцэраў міліцыі, што ехалі побач, і папрасіў іх вызваліць наш трамвай ад прысутнасці нахабніка. Вокс популі аднагалосна мяне падтрымаў, і на наступным прыпынку праваахоўнікі дэпартавалі акупанта разам з яго чамаданам на калёсіках. Маскаль, ледзь не калупнуўшы носам шматвекавую віцебскую зямельку, стаў нам дэманстраваць высокую экспрэсіўнасць расійскай мовы, абяцаў наступны раз прыехаць на танку. Трамвай рушыў, нейкі падвыпіты пралетар высунуўся ў фортку трамваю і прагарлаў: «Вы нам яшчэ за газ ответіце». Віктар Дзятлікович. Працаваў я неяк у газеце «Московскія новасці». Не апошнім чалавекам у рэдакцыі была добрая армянская жанчына Ганна Мікітічна. Аднойчы прыйшла яна на працу вельмі ўзрушанай. Аказалася, што напярэдадні выклікалі яе ў школу. Нашкодзіў сын. Погляд настаўніцы пацвердзіў, здарылася нешта істотнае. «Ваш сын, ён хаміць настаўнікам». «Але ж ён выхаваны хлопчык», – паспрабавала абараніць дзіцё Ганна Мікітічна. З далейшых тлумачэнняў вынікала, што хлопчык, як і ўсе дзеці, памыляецца ў дыктоўках, але чамусьці толькі ён адзін не хоча гэтага прызнаваць і зацята спрачаецца з настаўніцай, даказваючы, што ніякае памылкі не было. Чым не хамства з пункту гледжання ганаровай настаўніцы? Ганна Мікітічна ўзяла сшытак сына. У тэксце дыктоўкі пабачыла слова, з якога і вынікала столькі спрэчак. Смятана. Што ж ты, сынок, мяне ганьбіш? Прыблізна так ужо дома звярталася Ганна Мікітічна да сына. Як жа можна спрачацца з настаўніцай, калі ты памыліўся? Не было памылкі, адказаў сын. Ну як не было, калі пішаш смятана замест сметана? І тут сын прывёў аргумент, які не мог скарыстаць у спрэчцы з настаўніцай. Узяў маці за руку, прывёў у кухню, падвёў да халадзільніку, адчыніў. На паліцы стаяла пластмасавая скрыначка з запаветным прадуктам. Смятана! Вялікімі літарамі і па-беларуску было на ёй надрукавана. Смятана заўжды куплялася сям'ёй для беларускага вакзалу, дзе гандлявалі тарбэшнікі з Падворшы да Магілёву. Аргументаў супраць Ганна Мікітічна не знайшла.